że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 lutego, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie premier w sprawie ustawy o IPN, wizyta ministra Kowalczyka w Puszczy Białowieskiej i 500 najcenniejszych marek świata. Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie kryzysu na linii Polska-Izrael i znowelizowanej w nocy przez Senat ustawy o IPN. W telewizyjnym orędziu mówił, że Holokaust był niewyobrażalną zbrodnią. Powinno się to spotkać z jednoznacznym potępieniem. A jedną z najgorszych form kłamstwa Oświęcimskiego jest pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców i przypisywanie tej odpowiedzialności ich ofiarom. Chcemy walczyć z tym kłamstwem w każdej jego postaci. Właśnie dlatego nowelizujemy ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Obozy, w których wymordowano miliony Żydów, nie były polskie. Ta prawda musi być chroniona, ponieważ jest częścią prawdy o Holokauście. Szef rządu deklarował. Nigdy nie będziemy ograniczać wolności debaty o Holokauście. Jesteśmy to winni wszystkim, którzy go doświadczyli. Premier zdecydował dziś także o powołaniu Polskiego Zespołu do Spraw Kontaktów z Izraelem. Pokieruje nim wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Zespół liczy w sumie 5 osób i ma pracować z podobną grupą z Izraela. Szczegóły zna Wojciech Segielski. Powołanie obu zespołów to efekt niedzielnej rozmowy telefonicznej premierów Polski i Izraela. Doszło do niej po tym, jak wybuchł spór o nowelizację polskiej ustawy o IPN. W skład Polskiego Zespołu oprócz wiceszefa polskiej dyplomacji weszli wiceszef IPN Mateusz Szpytma, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej Grzegorz Berendt, Armen Artwich z kancelarii premiera oraz publicysta Bronisław Wilstein. W czasie spotkania z dziennikarzami wiceminister Bartosz Cichocki powiedział, że strona polska będzie przekonywać izraelskie władze, że zarzuty wobec ustawy o IPN są bezzasadne. Ta nowelizacja z całą pewnością nie jest próbą ograniczenia wolności badań naukowych, działalności artystycznej. Polska przestrzega i dba o swobodę takich prac, także w obszarze badań Holokaustu. Nie wiadomo na razie, kiedy dojdzie do pierwszej rozmowy obu zespołów, ani czy dojdzie do niej w Polsce, czy w Izraelu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przegłosowana w piątek przez Sejm, a minionej nocy przez Senat nowelizacja zakłada kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Przeciwko ustawie protestuje Izrael, ale także władze Ukrainy, które uważają, że jest ona fałszowaniem historii. Parlament Ukrainy i izraelski Kneset szykują odpowiedź na polską ustawę o IPN. Śledzimy pilnie losy ustawy o IPN, ale nie komentujemy procesu legislacyjnego w Polsce, oznajmiła rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert, odnosząc się do przyjęcia przez Senat nowelizacji ustawy. Odwołała się też do wydanego wcześniej oświadczenia resortu dyplomacji USA, w którym zaapelowano o ponowne rozważenie, tu cytat, implikacji nowej ustawy dla naszej zdolności do pozostania nadal realnymi partnerami. Nauert wyjaśniła, że Departament Stanu niepokoją też ewentualne napięcia między sojusznikami USA, Polską i Izraelem, ale odmówiła odpowiedzi na pytanie, jakie ewentualne działania mogą rozważać amerykańskie władze w odniesieniu do polskiego rządu, jeśli ustawa ostatecznie wejdzie w życie. Prezydent ma 21 dni na jej podpisanie, zawetowanie albo skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Minister środowiska Henryk Kowalczyk, który odwiedził dziś Puszczę Białowieską, obiecuje, że będzie współpracował z leśnikami, ekologami i mieszkańcami. Chce wysłuchać wszystkich stron konfliktu i powołać zespół, który stworzy długofalowy plan dla Puszczy. Trzeba myśleć o przyszłości i tą przyszłość tak zaprogramować, żeby była w zgodzie również z ochroną siedlisk, z obszarami Natura 2000, ale też pamiętajmy, że Puszcza jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, więc te wszystkie dokumenty będziemy chcieli wypełnić, równocześnie nakreślając plan ochronny dla Puszczy. To musi być patrzenie wielostronne, które też będzie uwzględniało potrzeby mieszkańców i o tym też musimy pamiętać. Henryk Kowalczyk objął stanowisko ministra 9 stycznia, zastąpił Jana Szyszkę, który był mocno krytykowany m.in. przez środowiska ekologiczne za masową wycinkę puszczy. W najbliższą środę Europarlament zdecyduje, czy Ryszard Czarnecki z PiSu pozostanie na stanowisku wiceprzewodniczącego, czy będzie musiał je opuścić. Odwołania Czarneckiego zażądali w styczniu liderzy czterech grup politycznych w Europarlamencie, chadeków, socjalistów, liberałów i zielonych. To w związku z porównaniem przez europosła PiSu europosłanki Platformy Róży Thun do szmalcownika. Nie ma miejsca na mowę nienawiści w Europarlamencie, mówiła dziś wiceprzewodnicząca grupy chadeków Sandra Kalniete, a współprzewodniczący konserwatystów Ryszard Legutko z PiSu oceniał, że parlament nadużywa sankcji. By Ryszard Czarnecki był odwołany, potrzeba zgody 2/3 eurodeputowanych. I na koniec najcenniejsze marki świata. Londyńska firma Brand Finance opublikowała swój coroczny prestiżowy ranking. Dominują w nim amerykańskie firmy, ale rośnie konkurencja z Azji. Te liczby po prostu przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Chodzi o coraz wyraźniejsze trendy. W siłę rosną marki chińskie. Chiny jeszcze 10 lat temu miały jedynie 14 pozycji. W tym roku to już 65 pozycji. Mówi Polskim Radiu Konrad Jagodziński, szef marketingu w Brand Finance. Chińskie marki warte są prawie 1 bilion dolarów i ten wzrost od 2008 do 2018 roku wyniósł 888%. Dodajmy, że ciągle niemal 200 marek to marki amerykańskie. Tamtejszy sektor usług finansowych wciąż jest potężnym. A inny trend? Te marki, które rozumieją technologię, rozumieją to, jak można wykorzystać internet i nowe technologie dla biznesu, one są w stanie szybciej się rozwijać, wchodzić w nowe sektory. W zestawieniu prowadzi Amazon, warte 150 miliardów dolarów. Potem Apple i Google. Polskich marek na liście nie ma. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Teraz już sport i Mateusz Fusiarz. Pechowy pilch. Takim stwierdzeniem można podsumować to, co wydarzyło się dzisiaj w Kandersztegu. Po pierwszej serii rozgrywanych tam mistrzostw świata juniorów Tomasz Pilch zajmował trzecie miejsce. Ale w skokach, jak wiadomo, bywa bardzo różnie. Drugi skok Polaka nie dał mu ostatecznie medalu. Tomek spadł na czwarte miejsce, a do podium zabrakło mu zaledwie 0,2 punktu. Zawody wygrał bezkonkurencyjny dzisiaj Norwek Mariusz Lindwik, a drugi był Niemiec Konstantin Schmidt. Gorycz porażki musieli przełknąć także polscy futsaliści. W swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy przegrali aż 1-5 z Kazachstanem. Na osłodę pozostaje fantastyczna bramka Daniela Soleckiego, która jednak okazała się tylko tą honorową. Biało-czerwoni mają jeszcze szansę na awans do fazy pucharowej, kosztem Rosjan. Ci jednak musieliby przegrać z Kazachstanem i to wysoko. A podrażnieni remisem z Polską wicemistrzowie świata i Europy raczej tanio skóry nie sprzedadzą. Podobnie wszyscy polscy sportowcy, którzy złożyli w Warszawie uroczyste ślubowanie przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Pjongczangu. Dzisiaj byli to biatloniści, biegacze narciarscy i alpejczycy. Dla biatlonistki Krystyny Guzik było to już czwarte ślubowanie przed igrzyskami. Jeżeli chodzi o ślubowanie, o całą otoczkę, to myślę, że tak samo jest ten dreszczyk. No ale jeżeli chodzi o nastawienie do startów, to myślę, że zupełnie inaczej. Do tych igrzysk olimpijskich jestem nastawiona na to, żeby dać z siebie wszystko. Koncentruję się na tym, co mam robić, żeby walczyć o dobry bieg, o dobre strzelanie. Nie myślę o wynikach, tylko po prostu chcę postawić wszystko na jedną kartę. Igrzyska w Pjongczangu rozpoczynają się już 9 lutego, a całkiem niedaleko Korei Południowej położony jest Tajwan. Tam rozgrywany jest teraz turniej WTA z udziałem Magdy Linet. Rozstawiona z 7 Polka wygrała w 3 setach ze Szwedką Joanną Larsson. Teraz w ćwierćfinale zmierzy się z Węgierką Timeą Babosz. Mecz powinien zacząć się jutro około 10:30. Po tenisie piłka nożna. W polskim futbolu dzieje się całkiem dobrze, więc sprawdźmy, co słychać u jednego z naszych rywali w Lidze Narodów. Włoski Związek Piłki Nożnej został oddany pod zarząd komisaryczny. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Przedwczoraj pogrążonemu w głębokich konfliktach i kłótniach związkowi, mimo 4 głosowań nie udało się wybrać nowego prezesa. Zgodnie ze statutem związek oddany został pod zarząd komisaryczny, wybrany przez najwyższą władzę sportową, Krajowy Komitet Olimpijski. Będzie on kierował związkiem przez co najmniej 6 miesięcy z opcją przedłużenia na dalsze pół roku. Komisarzowi Fabryciniemu jako wicekomisarz będzie towarzyszył były znany piłkarz, ogólnie szanowany Billy Costa-Curta. Wszystko wskazuje na to, że to oni wybiorą nowego selekcjonera reprezentacji. I jeszcze przenosimy się na Camp Nou, bo Barcelona i Valencia grają w Pucharze Króla. Jest 81. minuta i mamy wynik 1-0. Gola strzelił Luis Suarez. Jutro znów chmury, większe przejaśnienia tylko na południowym zachodzie i południu. W południowo-wschodniej połowie kraju będzie padał deszcz, a w Tatrach, Beskidzie Śląskim i Żywieckim śnieg. Synoptycy zapowiadają także słabe opady śniegu na północy kraju. Na termometrach od 1 stopnia w Zakopanem do 4-5 w głębi kraju, a w Suwałkach 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Stworzono z nas materiał doświadczalny, który nie traktowano jako ludzi, tylko po prostu jako zwierzęta. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandevcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa, Mirosław Białaszko. Dziś chcemy porozmawiać O promemoriach prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Promemoria. W języku polskim dla pamięci, do zapamiętania. Dzienniki i zapiski prymasa Wyszyńskiego stanowią źródło informacji o powojennej historii Polski i Kościoła. Autor zapisków jest wnikliwym obserwatorem życia społecznego, nie stroni również od ocen i analiz spraw dotyczących bytu całego narodu, nie tylko żyjących pokoleń. Prymas notował na gorąco swe spostrzeżenia, zapisy rozmów, wrażenia, często podczas różnych spotkań, sesji lub w trakcie dyskusji. Notatki sporządzał również wieczorami, przed udaniem się na spoczynek lub rano pomiędzy godziną 5, gdy wstawał, a 7, pora codziennej mszy świętej, gdy spokoju wczesnej pory nie naruszała jeszcze codzienna krzątanina i sprawy bieżące. Rękopis zapisków prowadzonych w latach 1948-1981 znajduje się w archiwum archidiecezjalnym w Gnieźnie. Niektóre jego fragmenty znajdują się w archiwum prymasa Polski w Warszawie. Promemoria rozpoczynają się zapisem z 22 października 1948 roku, dalej zaś idą nieregularne zapiski do 22 lutego 1949 roku. Następnie w dzienniku jest luka, obejmująca okres aż do końca grudnia 1951 roku. Począwszy od 1 stycznia roku 52, zapiski kontynuowane są już z zadziwiającą konsekwencją. Ja bym nie chciał tego najmilsi. Nasze życie polskie zawsze idzie po grudach, idzie po głazach, ale to ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Cierpliwsi i odporniejsi i bardziej pracowici. A jeżeli czego do tych przymiotów dodać trzeba, to jeszcze właśnie tej systematyczności i tej umiejętności w pracy. To jest jedna uwaga i jedna prośba. Macie więc docenić siebie, ale pragnąłbym też uprosić was, abyście umieli doceniać i ludzi. Musicie uwrażliwić się na ludzi, na wasze otoczenie, na tych ludzi, którzy muszą zwalczać i pokonywać trudności podobne waszym, zrozumieć człowieka. Odszukać musicie i w nich, i w sobie naród i myśleć kategoriami dobra społecznego. Do studia zaprosiliśmy dziś panią doktor Ewę Czaczkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, promemoria, które mają te luki, to jest ten okres chyba najtrudniejszy. Tak, prymas może nie zawieszał, ale to był początek. W 1948 roku został nominowany na prymasa Polski, w 1949 to się urywa, więc być może zaprzestał po prostu pisania, a potem podjął i konsekwentnie. Druga jest teoria taka, że być może powód jest inny, dlatego że prymas, jak wiemy, został aresztowany we wrześniu 1953 roku i na pewno Urząd Bezpieczeństwa przy okazji rewizji wywoził mnóstwo materiałów z Miodowej. Również zostały promemoria prymasa Wyszyńskiego, bo one były odpisywane potem przez urzędników w Urzędzie Bezpieczeństwa i po powrocie prymasa z internowania, kiedy dokumenty zostały zwrócone, przynajmniej ich część, również wróciły zapiski prymasa Wyszyńskiego. Więc nie wiadomo, jeszcze jest jedna poszlaka mówiąca o tym, że być może one były przynajmniej w jakiejś części, tylko zaginęły, dlatego że teraz przy okazji wydania właśnie dzienników promemoria okazało się, że ponad 2 miesiące zapisków prymasa z końca 1951 roku zostało odnalezione w prywatnym archiwum jego siostrzenicy Danuty Sułek, która przepisywała na maszynie prymasa dzienniki i okazało się, że jeszcze teraz znaleziono. Więc być może to nastąpi. Na przykład powiem, wybiegając trochę w przyszłość, teraz pracuję nad tomem troszeczkę późniejszym z 1974 roku prymasa. I co się okazuje, ten tom zachował się tylko w maszynopisie, już przepisanym właśnie prawdopodobnie przez panią Danutę Sułek, nie ma rękopisu, a ten rękopis na pewno był. I też jest prawdopodobieństwo, że on gdzieś się jakimś prywatnym archiwum jeszcze znajduje. A czy w tych państwa, że tak powiem, w tym dochodzeniu, a nie podejrzewać Urzędu Bezpieczeństwa, że ewentualnie przy aresztowaniu prymasa tak. mogli to zabrać. Tak. Ponieważ jest taki arkusz kronikarski, jak gdyby w IPN-ie. I w tym arkuszu te luki są wypełniane. Oczywiście te luki są wypełniane przez różnego rodzaju donosicieli, czy powiedzmy jakieś oficjalne wystąpienia prymasa. I wydawałoby się, że to gdzieś tutaj może też tkwić problem. Że też mogli wykorzystywać właśnie, jak pan powiedział, do uzupełniania tego arkusza informacyjnego o prymasie. Bardzo jest to możliwe. Na pewno wszystkie dokumenty, no tym bardziej prywatne notatki, prawda, prymasa, zostały zabrane przez Urząd Bezpieczeństwa po jego aresztowaniu. Na pewno część z nich przynajmniej wróciła po 56 roku, więc być może gdzieś tam no nie leżą już na pewno, bo były przeszukiwane przecież te, w Instytucie Pamięci Narodowej te wszystkie dokumenty po prymasie Wyszyńskim, które byłyby tam w gestii jeszcze urzędu, ale mogły gdzieś po prostu wtedy zaginąć po prostu. A proszę mi powiedzieć, czy prymas te zapiski, że tak powiem, korygował przed, jeszcze w trakcie swego życia? Przed drukiem? Przed, znaczy drukiem, przepisywaniem na maszynie? To znaczy tak, jeżeli chodzi o rękopis, ten, który miałam w ręku i który opracowywałam, to tam nie ma żadnych poprawek prymasa. Znaczy są na bieżąco poprawki, jak pomylił nazwisko, miejscowość i tak dalej. To są tego typu poprawki. Później dziennik prymasa był przepisywany, tak jak powiedziałam, przez jego siostrzenicę. I był autoryzowany też, nie wiem ile tomów, nie mamy takiej wiedzy, było przez niego przeglądane. Czy nie ma jakichś takich sygnów? Nie, ale jednocześnie nie wiemy na jakim etapie, ale na przykład w tych rękopisach są robione przez osobę drugą jakieś znaki korektorskie ołówkiem, na przykład gdzie akapit powinien i tak dalej, nie jest ingerencja w treść, tak? Ale takie korektorskie znaki są robione. W związku z tym, no, nie robił tego na pewno prymas. Prymas nie robił ołówkiem, pisał piórem. Więc ktoś przed pewnie etapem przepisywania. Ale innych myślę, że nie, poprawek nie było. Mam kolejne pytanie w związku z tymi zapiskami. Wspomniała pani, że to jest dziennik robiony w zasadzie na bieżąco. Ten pierwszy okres jak gdyby jest takim okresem, w którym prymas nie jest, że tak powiem, nie codziennie zapisuje, ale proszę mi powiedzieć, co to jest za charakter tych dzienników? To są zapiski, że tak powiem, z podróży, dziennik czynności, jak to w wojsku czasami bywa, a czy to są opisy podróży jego? Ja bym wiedziała, że tam jest wszystko. To nie jest zwykły dziennik w sensie takim, że zapisujemy właśnie czynności, tak? Bo one też są oczywiście. Ale to jest dziennik, w którym są z jednej strony informacje typu fakty podane. Gdzie był, z kim się spotkał, o czym rozmawiał. Faktografia, fakty. A z drugiej strony są to właśnie, tak jak pan powiedział, opisy, na przykład miejsc, w których bywał, ale przede wszystkim cenne są jego refleksje związane właśnie, czy to z rozmówcami, z rozmowami, czy to właśnie z miejscami pobytu, jego właśnie refleksje, opisy również pewnego typu streszczenia ważnych rozmów. Nie zawsze one też oczywiście są, to też zależy od jakiego okresu, ale są streszczenia ważnych rozmów z przedstawicielami, czy to rządu, czy hierarchii kościelnej, na przykład z Watykanu, tam podróże prymasa, spotkania, więc to jest naprawdę bardzo bogaty dziennik. Oczywiście przede wszystkim jest to dziennik duszpasterski, tak? Czyli jego właśnie takiej pracy duszpasterskiej, bo to są codziennie dziesiątki spotkań, rozmów, wizyt. Jest to też dziennik, powiedziałabym, duchowy prymasa, bo on bardzo dużo mówi o duchowości prymasa, o jego modlitwie, jego głębi, modlitwy właśnie wiary, o jego więzi z Matką Bożą, z Ojcem, Bogiem Ojcem, po prostu o jego wierze. No i jeszcze bym wskazała na jeden element, mianowicie też ten dziennik pokazuje właśnie taki duży zmysł socjologiczno-publicystyczny prymasa, jego tego typu zdolności obserwacji właśnie. To bardzo dużo też dziennik mówi o życiu społecznym Polski tego czasu, tych 30 lat. I tutaj prymas też pokazuje to swoje zacięcie publicystyczne, bo pamiętajmy, że ksiądz Stefan Wyszyński przed wojną był po prostu dziennikarzem, był redaktorem naczelnym przez 8 lat pisma Ateneum Kapłańskie i to ewidentnie tutaj jest to bardzo mocno widoczne, ta jego właśnie zacięcie publicystyczne i no właśnie chyba taka nie tylko łatwość mówienia, którą ma, ale łatwość pisania, formułowania myśli, tak? I to tutaj jest bardzo widoczne. Myślę, że bez takiej umiejętności i zdolności bardzo trudno by mu było pisać codziennie taki dziennik. Oczywiście te zapisy też są różnej długości, czasami są bardzo krótkie, czasami są bardzo długie. To naprawdę jest, zależy od wydarzeń, pewnie od czasu, jaki mógł temu poświęcić, bo z reguły pisał rano po przebudzeniu. A proszę powiedzieć, czy w tych zapiskach widzi się człowieka, bo mówię pani o intelektualiście, który pisze, dziennikarzu, czy widać, że on o pewnych kwestiach nie pisze, nie mówi, ponieważ ma świadomość, że nie tylko jego oczy mogą to czytać, a oczy i, jak to się mówiło wówczas, i uszy czyjeś mogą do tego zajrzeć i nie chce pokazywać pewnych postaci, pewnych sytuacji? Zgadzam się, że tak właśnie też jest i to zależy od czasu, w którym pisze. To jest widoczne bardzo. Znaczy, nie potrafię też określić, jakby na ile miało to wpływ, bo prymas też, trzeba powiedzieć jasno, mając świadomość nieustannej, ciągłej inwigilacji różnych metod, uznał, że po prostu należy żyć tak, jak przy otwartej kurtynie, tak? Nie ma nic do ukrycia. W związku z tym w tych notatkach też jest bardzo dużo informacji, przecież jego właśnie refleksji, spostrzeżeń, ocen, sformułowań dotyczących właśnie chociażby tych relacji państwo-kościół, tak? Ale jednocześnie są takie sytuacje, gdzie prymas nie pisze. Powiem o jednym przykładzie. Mianowicie w zapiskach więziennych prymasa, które były publikowane za jego życia, jest data, kiedy podana w dzienniku, prymas w każdym razie robi tego dnia zapis, a był to dzień, kiedy po raz pierwszy odwiedzili go w Komańczy biskupi, tak? Biskup Michał Klepacz, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, biskup Choromański, odwiedzili go po raz pierwszy od momentu jego aresztowania. A wiemy, że po aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego Konferencja Episkopatu Polski pod przewodnictwem nowego przewodniczącego Michała Klepacza z Łodzi podpisała podpisała lojalistyczny dokument. Dokument, tak. To był bardzo dokument, który po prostu pokazywał, że jakby zdystansował się episkopat wobec prymasa. Prymas to boleśnie przeżył, wiadomo skądinąd. Ale tego dnia nie ma w ogóle informacji na temat tego spotkania, wizyty tych biskupów. Prymas przyjął taktykę, że nie będzie żadnych rozliczeń, że najważniejsza jest jedność episkopatu. I myślę, że też z tego powodu nie chciał tego pisać w dzienniku swoim. Też nie wiedząc jeszcze, kto czyta w tej Komanczy. Ja nie chcę powiedzieć, że tam akurat czytano, ale czytano wcześniej, myślę o... niestety tajnych współpracownikach, czyli o księdzu niestety Skorodeckim i siostrze Marii Graczyk. Ale wydaje się, że chyba te dzienniki były czytane. Były czytane, tak, na bieżąco były czytane. Tym bardziej, że i podsłuchi, oboje ci ludzie kościoła, potobyni tam, żeby sprawozdawać. Tak. Z tego okresu ja sam przeglądałem jeszcze dokumenty dotyczące funkcjonariuszy bezpieczeństwa, którzy tam byli. I w zasadzie niesamowity jest materiał, ponieważ oni zdają relacje z każdego dnia pobytu prymasa. I konfrontowałem momentami z zapiskami prymasa. Te zapisy są naprawdę ciekawe, bo wychodzi, na co kto zwraca uwagę, co jest istotą, pracy życia danego człowieka. Tak. Prymas zaczyna pisać te dzienniki w zasadzie w momencie informacji o śmierci prymasa Chlonda. Czytałem w tych promemoriach opis pogrzebu prymasa Chlonda. Jest to piekielnie interesujący opis Warszawy. Tak. 1948 roku. Jak idzie ten kondukt po tych ruinach tego miasta, coś niesamowitego. To jest dokument historyczny, tak. I to jest właśnie dodatkowa wartość tego pamiętnika, tego dziennika prymasa Wyszyńskiego. Właśnie pokazuje tą rzeczywistość życia nie tylko kościoła, ale w ogóle życia Polaków, tak? W tym czasie, w tym okresie. Rzeczywiście prymas miał te właśnie zdolności obserwacyjne, jeszcze do tego, że potrafił to szybko przelać na papier. I wiele jest takich momentów dotyczących właśnie różnych wizytacji prymasa, czy na ziemiach zachodnich na przykład. Tak. On jednak podróżował tam z racji tej, że był jakby zwierzchnikiem, w związku z tym, że nie było jeszcze biskupów ordynariuszy. On tam przecież udzielał też święcej kapłańskiej, wizytował i tak dalej. Więc ziemie zachodnie są właśnie bardzo dobrze opisane. Warmia, Mazury, jego też obserwacje dotyczące tego. I relacje z tymi tubylcami, z tymi ludźmi stamtąd ciekawe. Tak, tak. Ponieważ prymas ksiądz Wyszyński zostaje biskupem w bardzo młodym wieku. Tak. A najprzód biskupem lubelskim, później zostaje w 1948 roku powołany na funkcję arcybiskupa warszawsko-gnieźnieńskiego. Proszę powiedzieć, ponieważ na jednym z ostatnich posiedzeń episkopatu, biskupi polscy po śmierci prymasa Chlonda decydują się wysłać do Watykanu informację o rozdzieleniu tej unii personalnej, która była wiązana osobą prymasa Chlonda. I prymas, i ksiądz biskup Wyszyński jest wtedy postulowany na, jest kandydatem na objęcie Warszawy. A biskup chyba Dymek jest tak. na Gniezno. Gniezno. Mhm. Co się dzieje w tym momencie, gdy te kandydatury są wysłane do Watykanu, a przychodzi decyzja papieża Piusa XII, że jest dalej unia personalna, biskup Wyszyński zostający biskupem i Gniezna, i Warszawy. I Warszawy, tak. Biskup wtedy lubelski, Wyszyński, nie chciał przyjąć tej nominacji. Zresztą trzeba też przypomnieć, że również bardzo wstrzymywał się, zdragał przed przyjęciem nawet nominacji na biskupa lubelskiego, bo tak. Trzeba powiedzieć, że on, który miał od dziecka powołanie kapłańskie, on po prostu nie chciał być, wykładowcą we Wrocławku, w seminarium, pracować w związkach chrześcijańskich, tak jak przed wojną, tak. Zawodowo. Oczywiście po wojnie już to by nie było możliwe, ale praca z robotnikami, publicysta właśnie, a przede wszystkim wykładowca w seminarium. Okazało się, że musiał przyjąć tę nominację. I tak samo się powtórzyła ta historia właśnie w 1948 roku. I trzeba jednocześnie dodać, że to, że była propozycja episkopatu, żeby został właśnie biskupem warszawskim, to też wskazuje, że mimo tego młodego wieku, jak na stosunki episkopatu, to, bo miał wtedy 47 lat, to jednak pokazuje, że miał już jakąś pozycję i autorytet wśród episkopatu, aczkolwiek oczywiście to, że dostał nominację na prymasa Polski i dwóch wielkich diecezji wówczas, gnieźnieńskiej i warszawskiej, to spotkało się z opozycją, bym powiedziała, lekką przynajmniej, albo zdziwieniem totalnym na pewno wśród członków episkopatu, wśród biskupów. Dlatego, że tak jak pan powiedział, godniejsi, starsi, tak. Z dłuższym stażem i doświadczeniem. Więc prymas Wyszyński miał trudność z przyjęciem tej nominacji właśnie z uwagi, po pierwsze, że obawiał się, że nie podoła temu zadaniu wielkiemu, a po drugie wiedział o tym takiej niechęci wśród biskupów, tak, w episkopacie. I w związku z tym prosił kardynała Sapiechę w Krakowie, wtedy autorytet moralny po śmierci Chlonda już na pewno, zresztą od czasów wojny szczególnie, prosił go, żeby poprosił właśnie papieża Piusa XII o cofnięcie tej nominacji, żeby nie on po prostu objął tę funkcję. Wtedy Sapieha, który też nie był chyba zwolennikiem tego, żeby Wyszyński objął tę funkcję, najważniejszą godność w kościele w Polsce, jednak powiedział mu, że się po prostu nie odmawia, tak. Nie może odmówić papieżowi. Biskupi, którzy zostali rzeczywiście wysłani przez episkopat do Watykanu właśnie z tą prośbą, żeby zachować, żeby właśnie kogo innego mianować i rozdzielić tę unię, żeby po prostu żeby wrócili po prostu z niczym do Polski, i ingres odbył się w lutym 1949 roku. Ale czy ta propozycja objęcia przez księdza Wyszyńskiego, księdza biskupa Wyszyńskiego wówczas, a tej stolicy w Warszawie i w Gnieźnie, czy ona była propozycją prymasa Chlonda? Tak, ona była propozycją prymasa Chlonda, to jest pewna informacja, bo o niej też pisze kardynał Wyszyński w dzienniku, tylko pisze w późniejszym okresie, nie wtedy oczywiście, w późniejszym okresie, kiedy wspomina tą swoją nominację. To była decyzja kardynała Chlonda i on rzeczywiście przed śmiercią podyktował listy specjalny siostrze, który został potem przez bodajże arcybiskupa, wtedy jeszcze nie arcybiskupa, Baraniaka, przekazany po prostu Ojcu Świętemu. Taka prośba, żeby został właśnie Wyszyński, został jakby przez niego namaszczony. Chlond znał Wyszyńskiego jeszcze sprzed wojny. Mhm. Później wizytował też diecezję lubelską, którą prowadził Wyszyński. Ale myślę, że to oczywiście musiał poznać i docenić jego walory, ale przede wszystkim chyba uznać, że to jest właściwy człowiek na nowe czasy. Bo chyba to był jedyny człowiek, który zajmował się komunizmem, myślą, komunistyczną? Tak, mi się wydaje, że tak, że wśród tych biskupów tak. On w okresie międzywojennym właśnie jako publicysta, ale nie tylko, przede wszystkim jako człowiek zainteresowany nauczaniem społecznym Kościoła, bardzo śledził to, co dzieje się w Rosji. W ogóle rozwój, no, znał dobrze systemy polityczne, tak, studiował nauczanie, nauki społeczne, socjologią zainteresowany, ustrojem politycznym, więc rzeczywiście był zorientowany, napisał około bodajże 30 tekstów, i to takich dosyć dużych, w formie broszur również, tekstów na temat właśnie komunizmu, groźby komunizmu i groźby, jaka z tym się wiąże po prostu, tak, z komunizmem, jaka groźba również dla Kościoła. Obawiał się tych wpływów właśnie tej myśli, prądów tych komunistycznych, socjalistycznych w Polsce. I rzeczywiście dobrze znał. Potem zresztą pisał też w dziennikach, na przykład jak spotykał się z przedstawicielami rządu, jaka padła kiedyś uwaga, myślę o tych latach 50., że z tych osób, z którymi rozmawiał przy stole, to tylko on czytał Marksa. Tak. Także on rzeczywiście miał to przygotowanie, miał orientację. Ta decyzja Holonda na pewno była słuszna. No ale tutaj gdzieś w dziennikach wyczytałem, że miał dobry kontakt z księdzem Janem Biwowarczykiem, tym ojcem, założycielem Tygodnika Powszechnego. A ksiądz Piwowarczyk również w tej nauce społecznej Kościoła był znakomitym znawcą. Te dyskusje, które w Krakowie się toczyły z Drobnerem, gdy Piwowarczyk mówił, jaką wersję pan czytał Marksa na przykład. Wydaje się, że to środowisko tych katolików zajmujących się tym katolicyzmem społecznym, bo to podejrzewam, tak, że to z KUL-u głównie to środowisko było i z odrodzenia. Właśnie chciałam powiedzieć o odrodzeniu, że to była taka kuźnia też i charakterów i przede wszystkim zaangażowania społecznego. On należał do tego Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej tak. Odrodzenia, potem był seniorat odrodzenia. Rzeczywiście w tym działał mocno zaangażowany i bez wątpienia to było takie miejsce, gdzie właśnie on, chodziło właśnie o ukształtowanie tych zaangażowanych społecznie katolików, czy to świeckich, czy duchownych. I on rzeczywiście takim był duchownym, tak, zaangażowanym bardzo. I to, z jednej strony właśnie ta wiedza intelektualna, refleksja intelektualna, to mu wszystko bardzo potem pomogło po wojnie. Bo przecież on, obejmując to stanowisko prymasa Polski, jest młodym człowiekiem, jest najmłodszy biskup w episkopacie. Tak. I ja odnosiłem wrażenie, przeglądając promemoria, że w zasadzie z każdym rokiem formułuje się jak gdyby postać męża stanu, tak, człowieka, który w zasadzie jest tym interreksem tutaj. Mm-hmm. To prawda. Ja też mam takie wrażenie, że to nie stało się od razu, ta pozycja interreksa, tylko stało się z czasem. Czy on jakby, nie chcę powiedzieć, że dojrzał do tego, ale sam jakby uznał, że jego rola jest właśnie też taka. Bo na samym początku, gdy obejmował tę funkcję, i to też jest w promemoria prymasa, że właśnie mówili mu o tym inni, widzieli w nim tego interreksa, a on jakby się wzdragał też przed tym, że to są czasy już demokratyczne, to nie jest czas monarchii, tak? I interregnum. Ale ludzie właśnie, wiele osób w sytuacji, gdy władza została nowa, narzucona siłą zbrojnie tak naprawdę, no to właśnie w nim, w prymasie polskim, ktokolwiek by nim był pewnie, widzieli tego jedynego przedstawiciela władzy, legalnej władzy, tak, tego, kto jakby jest nośnikiem tej tradycji, dziedzictwa. Polskości tak. Więc miałby objąć prymas. I prymas rzeczywiście, ten pierwszy okres do uwięzienia, bo to można podzielić jego, mi się tak wydaje, pan się może zgodzi ze mną, że to można podzielić jego prymasostwo na kilka tych etapów. Ten pierwszy okres do 1953 roku to jest budowanie sobie, moim zdaniem, tego autorytetu w episkopacie z trudem jeszcze, głównie na tych specjalnych pełnomocnictwach. Ale i wobec władzy też. Tak. Wobec władzy. Przecież on w tym okresie jest piekielnie doświadczany. Bardzo, tak. Po śmierci prymasa Chlonda i tej nieszczęsnej śmierci biskupa Łukomskiego, wracającego z uroczystości pogrzebowych, w zasadzie umierający prawie jest książę Sapieha. I ten Wyszyński Jest sam. Tak, jest sam. Odnosi się wrażenie, że on jest sam. On jest sam, tak naprawdę w moim przekonaniu samotność jest wpisana w całe jego prymasostwo, ale w tym okresie to był najtrudniejszy rzeczywiście okres, dlatego że on jest sam, bo musi podejmować bardzo niepopularne w episkopacie decyzje, mianowicie dotyczące przede wszystkim porozumienia z komunistami w 1950 roku i później też tych różnych rozmów, tak, które prowadził z nimi aż do 1953 roku. I to było niepopularne, ale jednocześnie dwie rzeczy chciałabym tu podkreślić. Z jednej strony prymas był przekonany, że żeby zachować ten właśnie margines niezależności Kościoła, to musi prowadzić rozmowy z tym rządem, jaki jest, właśnie dla dobra Kościoła, ze względu na Kościół i wiernych, że trzeba prowadzić te rozmowy. Potem się okazało, że ta polityka była słuszna, tak, po latach. A z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że no, spotykał się ze sprzeciwem też, chociaż w tej sytuacji porozumienia większość dwóch chyba biskupów była tylko przeciwna. I między innymi prawdopodobnie kardynał Sapieha, chociaż to też nie ma takiej pewności, przekonał, ale ten sam episkopat, który go krytykował czasem za te rozmowy zbyt daleko idące, jak uważał, to ten sam episkopat właśnie poddał się lekko, prawda, po aresztowaniu prymasa i podpisał lojalkę, trzeba powiedzieć tak, wobec rządu. Więc ta samotność rzeczywiście był osamotniony. No i później rzeczywiście, kiedy wychodzi już z internowania, bez wątpienia jego autorytet rośnie w społeczeństwie i w episkopacie, on już tutaj jest tym, powiedzmy, liderem. I właśnie staje się też powoli tym interreksem. On przyjmuje na siebie tę rolę nie tylko obrońcy też Kościoła, bo to jest w czasie stalinowskim główne jego zadanie, ale potem on już się staje tak naprawdę przedstawicielem całego narodu. To już jest na przykład, gdy mówi o prawach, wolnościach człowieka, to on już nie mówi tylko o wolności do wiary, do wyznawania wiary, religii, ale on w ogóle mówi o wszystkich wolności człowieka, które są mu nadane z racji właśnie godności ludzkiej, z racji po prostu stwórcy, tak, nadanemu. Ale tu pani wspomniała o tym, że buduje jak gdyby tą pozycję, czy chroni instytucję Kościoła, ale przecież stanowisko prymasa Wyszyńskiego w sprawie dóbr martwej ręki nie świadczą li tylko o ochronie substancji kościelnej. Tak. Zgadza się. I to też jest bardzo ciekawy element, dlatego że, tak jak pan powiedział, kiedy w 1950 roku komuniści przejęli dobra martwej ręki, czyli około 145 tysięcy hektarów ziemi, jak się dzisiaj oblicza, plus kilka tysięcy budynków, prymas nie protestował. Komuniści myśleli, że to będzie pewnego typu pułapka, żeby go wciągnąć w dalsze rozmowy i negocjacje. Prymas nie protestował, co więcej, uważał, że dobrze się stało i to też jest w tych dziennikach. Mianowicie uważał, że jeżeli nie będą posiadaczami wielkiej własności duchowni, to będą bliżej ludu, bardziej zależni finansowo, ekonomicznie od ludzi, a w związku z tym będą bardziej się starać pracować duszpasterską i tak dalej, nie będą zajmować się gospodarstwem wiejskim, gospodarstwem po prostu rolnym, tak? To po pierwsze, a po drugie, czyli racje duszpasterskie, a po drugie prymas właśnie z tą swoją wrażliwością społeczną na problemy społeczne, on w okresie już międzywojennym mówił, że wielkie majątki ziemskie, w tym kościelne, powinny być po prostu no, zreformowane, tak? Czyli no, reforma powinna nastąpić rolna, więc on tu nie protestował, bo też tak jak pan tutaj wspomniał, on, prymas, nie był przeciwnikiem czy krytykiem wszystkich reform wprowadzonych przez nową władzę, dlatego że te właśnie pewne reformy społeczne uważał, że były konieczne z uwagi na te właśnie ogromne problemy, które były przecież w okresie międzywojennym też, i w związku z tym nie był przeciwny. Władza ta komunistyczna i prymas, czy kościół, który, na którego czele w Polsce stał prymas, ten konflikt polegał na właśnie tym konflikcie światopoglądowym, tym, że ta władza była ateistyczna, bezbożna, już chciała zniszczyć religię i kościół. To był ten konflikt, a nie z racji tych reform społecznych. Nieideologicznych. Nieideologicznych, tak. Ale tutaj chyba głównie chodzi o metody, bo to, co pani wspomniała, wydaje się, że dosyć interesujące jest. Próba zachowania tej substancji narodu, tak, substancji państwa polskiego, jakie by one nie były, jaką nazwę by nie przybierało, bo Wyszyński przez cały okres, ten początkowy, próbuje rozmawiać, dorozumiewać się. Wydaje się, że gdzieś z tyłu głowy ma to, co się działo przez 6 lat wojny, okupacji, że brak rozmowy, no, powoduje, tak, eliminację ludzi. Holokaust i różne inne zdarzenia związane z ludobójstwem i no, ściemiężeniem Polaków, grabieżą. I jak gdyby ta perspektywa jest pewną ideą fix, którą on próbuje zrealizować. Próbuje rozmawiać dopóki można. A przecież ta sytuacja w tych latach 40., 50. dla Polski, dla Polaków, dla Kościoła jest sytuacją koszmarną. Ta metoda salami, wykończono po prostu partie polityczne, zaczęto zajmować się podziemiem zbrojnym i w tym momencie uderzono w Kościół. Caritas, odebranie dóbr martwej ręki, odbieranie budynków, wysiedlanie sióstr, biskupów z różnych miejsc, przecież ustawa o obsadzaniu stanowisk kościelnych no, była ingerencją po zerwaniu konkordatu no, niesamowitą władz państwowych ówczesnego państwa. Ale ja mam takie pytanie w związku z tym. Proszę powiedzieć, czy przeglądała pani te promemoria pewnie od początku do końca, a pisania przez prymasa? Jaki on stosunek osobowy ma do tych władców PRL-u Polski ówczesnej? Ten stosunek rzeczywiście był, można powiedzieć, zastanawiająco zaskakujący, bym powiedziała. Traktuje ich jak władzę? No bez wątpienia traktuje ich jako przedstawicieli tymczasowej, bym też powiedziała, bo on wiedział, że to się kiedyś ta władza, ten system skończy, państwo będzie, tak jak pan powiedział, istniała, przede wszystkim będzie istniał naród, tak? To było dla niego najważniejszą wartością, Kościół i naród. No, traktował ich jak przedstawicieli, którzy akurat są, tak? Bóg dopuścił, takie są czasy, trzeba z nimi rozmawiać. Chociaż też bym powiedziała, że jest taka lekka też ewolucja, dlatego że na początku rzeczywiście prymas swojego prymasostwa uważał, że on miał dobrą wolę, nie tylko żeby rozmawiać, ale on naprawdę uważał, że można się porozumieć również z tą władzą. Kościół może się porozumieć z tą władzą. On wielokrotnie o tym pisze w dziennikach, że ta władza nie musi być taką wierną kopią komunistów Moskwy, tak. Nie musi być właśnie bezbożna, nie musi walczyć z religią, że więcej by zrobiła, bardziej by się nawet ludzie angażowali w te przemiany społeczne, gdyby właśnie nie było walki z Kościołem. 28 października 1956 roku wieczorem prymas znalazł się w swojej rezydencji w Warszawie przy ulicy Miodowej. Tego samego dnia Polskie Radio w wieczornym dzienniku podało komunikat Polskiej Agencji Prasowej o uwolnieniu prymasa. Dzieci moje, prowadząc przez ulice naszej stolicy Boga Żywego, rozważamy te przepiękne słowa prorocze. Mądrość Boża zbudowała sobie dom, wino zmieszała i stół zastawiła. To jest Bóg, który pragnie mieszkać wśród ludzi. To, co się stało, czyli rok 53 i jego też aresztowanie, pokazało, że jednak on zrozumiał też, że ta władza nie jest, nawet jak podpisze jakieś porozumienie, to nie jest lojalna, bo porozumienie łamie. Że z komunistami rozmawiać się nie da, on już wiedział i dlatego te rozmowy już z Gomułką, mimo że troszeczkę były inne metody walki z Kościołem, on już nigdy nie miał tego zaufania, zresztą Gomułka no, nie był godzien w żadnym sensie. Ale ten stosunek był różny, bym powiedziała, do tych kolejnych pierwszych sekretarzy partii. No, Bierut jeszcze był też krótko prezydentem, premierem był, to się zmieniały te funkcje. W każdym razie można powiedzieć, że ten stosunek był o dziwo do Bieruta, taki bardziej pozytywny i później do Gierka. Najgorsze były te relacje z Gomułką. Chociaż w 56 roku popiera. A, tak, oczywiście. W 56 roku popiera Gomułkę. Gomułka jest po prostu w potrzebie, tak nazwijmy to. Był mu potrzebny prymas do tego, żeby uspokoić nastroje te bardzo takie rozbudowane, prawda, tymi po prostu odwilżą tego 56 roku i Gomułka właśnie zrozumiał, że no musi wypuścić na wolność, mimo że jeszcze we wrześniu 56 roku Cyrankiewicz bodajże mówił, że prymas to na wolność w ogóle nie wyjdzie, tak? Więc po prostu to była no, manipulacja, tak? I te dwa lata względnego spokoju, ale już po dwóch latach od 58 roku było widoczne i jasne, że te stosunki będą się źle układały. Co więcej, prymas też to jest w dziennikach. on czuł się trochę chyba zawiedziony, dlatego że kiedyś w rozmowie z Gomułką mu przypomniał, że to oni obaj zahamowali i sprawili to napięcie, co sprawiło, że nie doszło do takiej sytuacji, jak mogła być. To w Budapeszcie po prostu nie doszło. Tak. A proszę powiedzieć, czy na bazie tych dzienników możemy powiedzieć, że prymas miał świadomość tego, co się dzieje w ościennych krajach demoludzkich? Kardynał Mitschendi, tak, niestety przesiedział w ambasadzie amerykańskiej chyba ze 3 lata. Tak. W Czechach z kościołem rozprawa, Rosja. Tak, prymas miał świadomość, miał tę wiedzę, to wynika z dzienników, aczkolwiek szczególnie często chyba Mitschendiego wspomina, tak? Był mu jakoś też bliski, z uwagi na to, że kiedy chociażby obejmował on prymasostwo, to właśnie był proces Mitschendiego na Węgrzech i on był też krytykiem Mitschendi polityki wschodniej Watykanu w pewnym momencie. Przecież prymas Wyszyński krytykował tę politykę, ale to nie tylko to ich łączyło, przede wszystkim to męczeństwo. Prymas miał świadomość, aczkolwiek, i pojawiają się takie informacje, gdy chodzi o Czechosłowację, o Rosję, aczkolwiek tych informacji nie, z mojego oglądu wynika, że nie ma aż tak dużo, ale pojawiają się takie też krótkie informacje, zdania, które są dowodem na to, że właśnie prymas był tym, powiedzmy, przedstawicielem Watykanu do jakby oglądu sytuacji katolików na wschodzie, tak? On zbierał informacje o sytuacji katolików na wschodzie poprzez różne kontakty, prywatne kontakty przyjeżdżające ze wschodu, którzy zdawali jemu relacje, ludzie zdawali jemu relacje, a on na podstawie tego pisał raporty, które były przesyłane do Watykanu. I właśnie papież czy kuria watykańska czerpała informacje poprzez prymasa o sytuacji właśnie katolików na wschodzie. I to jest w ogóle wielki, niezbadany jeszcze temat, dlatego że sytuacja była taka, że trzeba było utrzymywać oczywiście właśnie w tajemnicy, tak, tą pomoc udzielaną. Były przecież przemycane, czy modlitewniki, tak, czy jakieś różońce i tak dalej. Ale tutaj chyba... Wyświęcanie jeszcze było też księży potajemnej, biskupów. Czeskich na przykład. Tak, czeski też, tak. Słowackich, tak, bo tu dużą rolę chyba odegrani biskupi, którzy byli w tych ościennych, czy jak dzisiaj mówimy, na rubieżach współczesnej Polski, czyli biskup Tokarczuk, biskup Gubinowicz, jak był jeszcze w Białymstoku, a oni utrzymywali kontakty z Litwinami, z Ukraińcami, tak, z kościołem grekokatolickim. No bo tutaj umówmy się, że prymas Polski, Stefan Wyszyński, nie dość, że był prymasem katolików w całej Polsce, a to był jeszcze zwierzchnikiem kościoła grekokatolickiego, tak, miał plenipotencję w zasadzie do tego kościoła wschodniego, niektórzy mówili do Władywostoku. Tak, rzeczywiście, bo to wynikało z tych specjalnych uprawnień, które otrzymał prymas, zresztą po kardynale Chlądzie, one były zmieniane. To też jeszcze jest nie do końca jakby zbadane chyba sprawa właśnie, chociaż są dokumenty dotyczące właśnie jego specjalnych pełnomocnic, tak, które otrzymał od papieża i właśnie tak jak pan powiedział, one dotyczyły też katolików na wschodzie, ale to, jak powiedziałam, to jest ten temat jeszcze mało zbadany, z uwagi właśnie na to, że był utrzymywany w tajemnicy, że te kontakty były bardzo trudne, ale on jako właśnie przedstawiciel też i reprezentant ich występował na przykład na Soborze Watykańskim II, kiedy właśnie pisze też o tym i tak był przedstawiany i papież też, jak on mówił, że on jest tym właśnie reprezentantem katolików na wschodzie, czyli dalej niż Polska, niż tutaj, tylko właśnie na wschodzie szczególnie chodziło o Rosję. Prymas, właśnie to też była trudność tego typu, że on występując na forum na przykład Soboru Watykańskiego II nie mógł w sposób bezpośredni mówić, że on tu mówi w imieniu tych prześladowanych katolików na wschodzie, dlatego że zdawał sobie sprawę, no przecież było tak obserwowane przez służby bezpieczeństwa Rosji i mógł jeszcze przynieść więcej szkody, ale mówił w sposób, no może nie wprost, że mówię w ich imieniu, co się dzieje tam, ale mówił o sytuacji właśnie katolików za żelazną kurtyną, o tym kościele milczenia, jak go nazywał. Mówił o tym niezrozumieniu właśnie kościoła zachodu, tych katolików właśnie na wschodzie. Mówił o tym nieporozumieniu wynikający też z języka i rzeczywiście on był przedstawicielem i zbierał, jak powiedziałam, te informacje, pomoc, no to było tak, jak powiedzieliśmy, chociażby ta święcenia potajemne. Tutaj wydaje się, że też istotną rolę odgrywa kwestia nieuregulowania granic, tak, diecezjalnych. Oczywiście. Bo na wschodzie mamy diecezję pod tytułem Archidiecezja Lwowska z siedzibą w Lubaczowie, czy w Przemyślu. Przemyślu Drohiczyńska. Drohiczyńska to była Pińsk. Pińska, a w Lubaczowie Łódzka. W Lubaczowie Łódzka, a w Białymstoku i jeszcze Wileńska. Tak. I zachód cały Polski, tak, który też ma nieuregulowany status. W zasadzie czekamy do podpisania układu pokojowego, który nie następuje. Tak. Dopiero po porozumieniu polsko-zachodnio-niemieckim następuje stabilizacja, tak, tych granic. W związku z tym prymas, tak jak pani chyba na początku wspomniała, był zobligowany do udzielania święceń kapłańskich, bierzmowań, sakramentów, tak, różnych, tak, na tych terenach. Tak, czyli, ogromny teren. Czyli jak się czyta te dzienniki, te zapiski, promemoria Stefana Wyszyńskiego, to widać, że on ogarnia całą Polskę. On, tak, cały czas jest w podróży. Tak. Czy to był ten pielgrzym, który dał wzór temu następnemu pielgrzymowi, który objeżdżał cały świat? Na pewno z wielu elementów działalności prymasa Wyszyńskiego korzystał Jan Paweł II, chociażby w przygotowaniu roku jubileuszowego 2000, o czym mówi w swoim testamencie jeszcze. On czerpał ten wzór z roku milenijnego, z 1966 i przygotowania dziewięcioletniego do tego. Ale to, co pan powiedział, właśnie ziemie zachodnie i wschodnie, utrata tych z kolei terenów wschodnich, tych diecezji, to był rzeczywiście ogromny problem przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę, do 70-72 roku, a gdy chodzi o wschodnie, to naprawdę dopiero 91 rok, prawda, reorganizacja tych struktur. I to był rzeczywiście ogromny, po pierwsze, problem. Po drugie, tutaj się akurat zgadzał, gdy chodzi o ziemie zachodnie, prymas z władzami komunistycznej Polski, że powinno być to uregulowane jak najszybciej i tam powinny powstać stałe diecezje ze stałymi ordynariuszami, tak, a nie tymczasowość. No ale tutaj oczywiście Watykan stał na stanowisku prawa międzynarodowego, że jeżeli nastąpi porozumienie dwustronne, państw nie może budować tych struktur. I to był rzeczywiście problem i tutaj była różnica zdań. Czasami dosyć dochodziło do ostrej, myślę, wymiany, czy napiętej, pomiędzy wymiany zdań w kurii watykańskiej, bo o tym też jest promemoria. To niezwykle ciekawe są te wizyty w Watykanie, rozmowy z też hierarchami kościoła, myślę o Kazarolim, nie tylko. Ale tutaj chyba sytuacja z Poggim jest ciekawa. A tak, z Poggim, a wcześniej z Monsignorem Tardinim, tak, do czasu właśnie Jana 23. Mianowicie, tak, prymas też był bardzo ostrożny po swoich złych doświadczeniach na temat rozmów z komunistami, żeby nawiązywać stosunki dyplomatyczne między Watykanem a krajem, a Polską. Obawiał się, że to nastąpi po prostu z pominięciem Episkopatu Polski poza plecami. Bo takie próby były. I za Gomułki, i później za Ale te próby były już w 40-tych latach. Tak. Zerwano Konkordat, tak, a później były próby, tak, misje różne. I były misje w 47 roku, w 51. Tak. Potem po wyjściu prymasa z internowania znowu w 57 roku proponuje Gomułka. I przez całe lata 60. toczyły się te rozmowy. I to były najtragiczniejsze rozmowy w tym sensie, że prymas naprawdę musiał się bardzo mocno starać, stawiać, bym powiedziała, czasami w kurii watykańskiej. Miał poparcie papieży, ale to też nie było łatwe, proste w tej kwestii, bo on wiedział już, że z komunistami nie można rozmawiać i się układać, bo efekty tego będą dla kościoła tragiczne. Tak? Zresztą były już układy podpisane i z Węgrami, i z Jugosławią i rzeczywiście państwo wykorzystywało to do obsadzania swoimi, oczywiście, że tak powiedziałam, lojalnymi biskupami. Prymas się tego obawiał, że to będzie się działo ponad głową jego i tak miał zapewnienie, że tak nie będzie, ale to były trudne rozmowy. Natomiast gdy chodzi o te diecezje wschodnie, to już były próby wcześniej uregulowania tej sytuacji, ale z kolei prymas nie chciał tego zrobić, on nie chciał tego zrobić z uwagi na to, że uznał, że to będzie jakby takie potwierdzenie zaboru naszych ziem z kolei, prawda, i diecezji, tego, co się stało na wschodzie, więc to dopiero nastąpiło po już upadku, prawda, Związku Sowieckiego. Te dzienniki. Czy są jakieś postaci w kościele, w aparacie władzy polskim, czy w aparacie kurii watykańskiej, które cieszyły się jakąś większą sympatią prymasa? Czy równo traktuje wszystkich ludzi? No nie, równo wszystkich na pewno nie, jak każdy człowiek, tak? Sympatie mamy swoje, mniejsze czy większe. Doświadczenia właśnie różne z osobami. Na pewno, gdy chodzi o... Był bardzo wymagający, bardziej wymagający wobec, po pierwsze, duchownych. Tak. To ewidentne. Tak. A w ogóle widać jego też taką... Wobec tych też duchownych, czasami trudnych, widać też jego dobry do nich stosunek, aczkolwiek oczywiście czasami te jego uwagi są i uszczypliwe, wrażliwe, tak? Pisane na gorąco, jeszcze emocji pełne. Gdy chodzi z kolei o już wyższą hierarchię, no bez wątpienia miał bardzo bliskich współpracowników, myślę przede wszystkim o biskupie Bronisławie Dąbrowskim, tak? Biskup Baraniak, późniejszy biskup Orszulik, też bliscy współpracownicy. Gdy chodzi o Kurię Watykańską, czy w ogóle o Watykan, no to można mówić o przyjacielskich naprawdę relacjach z Janem XXIII, z papieżem Janem XXIII. Bo oni chyba w tym samym czasie zostali mianowani kardynałami. Tak, w tym samym czasie. I jeszcze wspomniałam o Kazarolim, więc wypada powiedzieć, że mimo, że on miał z nim też trudne starcia, rozmowy, to on go cenił. Tak, uważał, dyplomat. Tak, uważał, że to on jest jeden, który mimo wszystko coś rozumie jeszcze, gdy chodzi o ten wschód. Mm-hmm. Cenił go i on nawet potem podpowiadał papieżowi Janowi Pawłowi II, żeby go zostawił u siebie w sekretariacie stanu. Na pewno były też osoby i świeckie, no ósemki, grupa ósemek, no, tak. Czyli pani z Instytutu. Z Marią Okońską na czele. Więc były osoby, które były mu oczywiście, miał ten krąg bliższych osób i to jest też w dziennikach widoczne. Na zakończenie chciałbym życzyć pani i całemu zespołu redakcyjnemu, który redaguje, bo przedsięwzięcie przed wami ogromne. 27 tomów, tak. Promemoriów, to jest... Tak, będą wychodziły 3-4 rocznie, więc jest też taka nadzieja, że to w ciągu no, tych pewnie 7 lat, miejmy nadzieję, że to się zakończy. Ale naprawdę zachęcam do czytania, bo to nie są zwykłe dzienniki. To naprawdę jest ogrom wiedzy, nie... Przede wszystkim oczywiście o samym prymasie i o Kościele, ale w ogóle o nas, o społeczeństwie, o Polakach, o tych trudnych czasach PRL-owskich i tych relacji państwa-kościół. Naprawdę ogrom wiedzy i takiej wiedzy właśnie też o codziennym życiu. Więc to jest wiele warstw. O ludziach, tak. Wiele warstw, naprawdę. Ja także zachęcam państwa do przeglądania tego, ponieważ uważam, że skuteczną też metodą jest zaglądanie do tych promemoriów i oglądanie tej rzeczywistości, jaką była, no, oczyma, ręką. Autora, który żył bezpośrednio w tym czasie. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gościem naszym była pani Ewa Czaczkowska. Dziękuję. Widzenia. Biskupi całej Polski, przybyli tu, ażeby w tym wielkim dniu jubileuszowym tysiąclecia Chrztu Polski za matką pięknej miłości złożyć na waszych braterskich dłoniach i czołach pocałunek pokoju i znak miłości. Autopromocja Polskiego Radia. Rok 1918, 8 stycznia. W Kongresie Stanów Zjednoczonych prezydent Thomas Woodrow Wilson wygłasza orędzie. Padają słowa. Powinno powstać niepodległe państwo polskie. Z okazji setnej rocznicy wydarzenia wraz z Polską Grupą Tradycji Powożenia i Muzeum Powozu w Galowice zapraszamy na happening historyczny 14 punktów Wilsona, a w nim kawalkada historycznych powozów traktem królewskim i uroczyste odczytanie programu pokojowego prezydenta Wilsona na Placu Zamkowym. Start Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie. Sobota 3 lutego, godzina 15. Relacje na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia.